TFK 2000, premiera, temat hera. Co okrutne żniwo zbiera. Wynik meczu na parafii 135-0. Wer za drzwi otwiera, a śmierć ręce zaciera. Gdzie 30 się kuje, tam 10 umiera. Wcześniej cena Hugo Boss, spodnie w kant butoniera. Kurwy, agencje i srebrna frontiera. Teraz chłopaczyna po parafii pojary zbiera. Krótka jest kariera, sztymsu dealera. Hasta doświadczeń więcej niż przygód Gullivera. Posłuchaj moje gadki, skreczy Kat Olivera. To co mówię to prawda, a prawda oczy otwiera. Srebro błyszczy i kusi, lecz to co na nim myślenie w zarodku dusi. Gdy życie się toczy do wyjścia, nikt cię nie zmusi. Trzeba samemu chcieć. Detoks to paradoks, więc nie dawaj się zwieść. Szukaj wewnętrznej siły zamiast tabletki jeść. Ciężko jest żyć, łatwo poznaj gorzką życia treść. Ruszaj w moje ślady, a jak nie to cześć. Trwają spekulacje, jak często libacje. Jakie akcje, jakie były wakacje. Komu przyznać rację, jaką popierać frakcję. Nie mam pojęcia, śniadanie jem na kolację. Rano ruszam na stację, mam w dupie frustrację. Idę zatankować pozytywne wibracje. Do pełna proszę, no bo jadę w delegację. Na inne parafie spotykać różne formacje. Płyną z ust informacje, transplantacje. Brama, strych, dym i inhalacje. Wiecie czego uczą takie konfrontacje? Czy wy wiecie? Yo, yo, my shit dead, still heavy, dirty, cash hungry. Uzi type rhymes, long and glizzy, high five mind. Striking quick like Mike Tyson, with power of cyclone. Crashing bones and gristles like grime at his crystal. Unstoppable, rhymes incredible, high intellectual. Full of wisdom, breaking heavy chains of system. Your heart is flamethrower, crashing the border. Unstoppable, killing reporters, like a cobble soldier. Gorgeous poetry, hits the chest, you can't breathe, sucker. Your motherfucker rapper, grab you like a hawker. Assassin, sword swinging on the track, killing dummies. Stay along just like that. My eyes wide open around my head. My philosophy dunking expo pro rough shit. Don't get me mad, cause I'll bust your face. Blood flood your mouth, you're not gonna make it. So take it, life how it is, face the truth. Concentrate on your life, think what's the best to do. I'm smoking you, with your all weak crew. No place to hide, I come up with deadly style. Fool like a federal, I rule the city. There is no 50-50, drastic rhyme quick. Commit next crime quickly. If I'm going with me, ME like an LAP. Officer, yeah. Don't worry, ja zastanawiam się nad tym, jak jego życie przyniesie jaką kolejną kartkę. Zapiszę w notesie i czy nowa liryka coś do mojego życia wniesie. Jeszcze nie jest tak źle, przecież nie żyję na marginesie. Kilka słów prawdy, adrenalina się podniesie. Lub po paru buchach, stąd pod bramą z kolesiem. Czy ci pasuje, czy nie, życie wolno płynie. Jak coś ma na ciebie trafić, to cię nie ominie. I kiedyś przyjdzie taki czas, to i ty zginiesz. A czy odejdziesz szczęśliwy, to za życia decydowałeś. Masz z czego cieszyć, jeśli w nic się nie wjebałeś. Wiesz jak jest, hera, ostre wyciągasz bony. Uważaj byś nie został ukoszony. Ja osobiście wam powiem, nie lubię być zadłużonym. Nie dopuszczajcie do tego, bo tu nie ma żartów. Większość pojechała do lasu, ale było kilka fartów. Jedno ma życie, wiecie jak każdy kończy. Koniec życia twojego, jakby ktoś rozmowę rozłączył.